أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين رحمة للعالمين محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، رونو دمخطر دي چې د بحث په اصلي او اساسي موضوع شروع وسی، غواړم چې دغه پوښتنه وکم چې د اسلام معجزه څه شي ده؟ ځکه هر نبی د ده د تائید او تصدیق د پاره داسې یوه معجزه درلودل چې د ده د زمانې خلک به ورته په حیرت او تعجب کې وه، او هغې معجزې به دا ثابتول چې هو دی د الله جل جلاله له طرفه نبی او رسول دی. مثلا عیسی علیه السلام د مړو د ژوندي کولو، د مورزاده ړانده او پس د جوړولو معجزې درلودې. همدارنګه د موسی علیه السلام معجزه د نور معجزو تر څنګ د ده لکړه د ده معجزه وه، هغه لکړه چې په دریاب کې یې لاری او کوڅه جوړ کړه، هغه لکړه چې لوی مار به ځینې جوړ سو. نو اوس د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او اسلام معجزه څه شي وه او څه شي ده؟ موږ ټولو ته د کوچنیوالي څخه معلومه ده چې د اسلام معجزه قرآن مجید دی، مگر د قرآن مجید اعجاز او معجزه والی پس شي او کوم ځای کې دی؟ د قرآن مجید اعجاز د فصاحت او بلاغت تر څنګ په نورو ډیرو شیانو کې دی. که ژوند او صحت باقی وه، پر خپل وخت به درته بیان سي، خو اوس دغه یو قسم اعجاز ته متوجه سه. هغه دا چې هر هغه څوک چې دغه قرآن د خپل ژوند د پاره دستور او قانون وګرځوي، د هغه انسان څخه د دنیا لوی او عظیم انسان جوړیږي. دا د قرآن مجید یو لویه او مهمه معجزه ده. کم وخت چې یو عادي انسان دغه قرآن د ځان قانون وګرځوي، هغه څوک د دنیا د سردارانو څخه یو لوی سردار سي، د دنیا د رهبرانو څخه یو لوی رهبر سي، د تاریخ هغه ځلاند ستوري سي چې په ټول تاریخ کې هغه ته د قدر او عزت په سترګه کتل کیږي. چې دغه اعجاز د قرآن مجید د لویو او مهمو معجزو څخه دی. لکه څرنګه چې قرآن مجید د خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله وسلم معجزه ده، نو باید د خاتم الانبیاء علیه الصلاة والسلام معجزه محدوده او په خاصه زمانه پوری تعلق ونه لري. په موږ کې اوس د قرآن مجید معجزه والی دا دی، که موږ دغه قرآن د خپل ژوند د پاره قانون او دستور وګرځاوه، موږ به هم د دنیا سرداران او امیران سو. تاسو نه ګوري سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه چې یو عادي او بسط انسان و، کم وخت چې دغه قرآن د خپل ژوند قانون وګرځاوه، د تاریخ د لویو او مشهورو هغو قومندانانو او قهرمانانو څخه وګرځېدی چې د قادسیه په جنگ سره یې د فارس و تاریخ ته تغیر ورکړي. هغه فارس چې یوازې د دلالت او گمراهی نه، بلکې د آتش پرستی مرکز و، د اسلام مرکز یې ځینې جوړ کړي. د اسلام او قرآن معجزه دا ده، هغه څوک چې نوم یې عمر ابن الخطاب و او خپل ژوندۍ لور یې شخه کړه، د قرآن مجید په مطابعت او عملي کولو سره داسي یو تاريخي قهرمان ځنی جوړ شو چې په سیاسي علومو په اقتصادي علومو په فکری علومو په حربي علومو او نورو انساني کارو کې موږ فخر پکو او تاریخ په دسر مثال راوړي. دغه عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه یو ورځ د ټول جزيره العرب د مصر د شام د عراق او د ټول اسلامي نړۍ قائد او حاکم و. د قران مجید معجزه دا ده. هغه عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه چې د قریشو د پسو یو عادي شپانه یا چوپان و د قران مجید په متابعت د بشریت معلم ځنی جوړ شو. همدارنګ یو عادي تاجر چې نوم یې ابو بکر و د قران مجید په متابعت او عمل کولو داسې یو شخص ځنی جوړ شو چې د قربانی او مړانې د همت او شجاعت د رحمت او انسانیت یو مثال سو. دغه د قران مجید معجزه ده چې د یو عادي انسان څخه داسې څوک جوړوي چې هغه دنیا کوم چې په ظلم او ستم سره ډکه وه په عدل رحمت او انسانیت ډکه کړه. محترم ورونو، اوس به د دغه سلسلې په اصلي بحث شروع وکم. دغه بحث چې د خلفاء الراشدین په نامه سره یادیږي او دغه یې اوله فتنه ده. دغه بحث د دې امت هغه روشانه تاریخ دی چې موږ په ډېر شوق سره غواړو چې زموږ د اسلامي تاریخ په حادثاتو او واقعاتو خبر سو، او د دې امت په امامانو پسې اقتدا وکړو. په دې بحث کې به د خلفاء راشدینو د جملې څخه د ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما سیرت واورو، او پوه سو چې زموږ سلف صالح څنګه ژوند کاوه، عمل او عبادت یې څنګه وو، الهي بیره او تقوا یې څومره وه، همت او شجاعت یې څونه وو، جهاد یې څنګه کاوه، په کومه طریقه سره یې ملکونه او ښارونه فتحه کول، دیني مبین اسلام یې څنګه نشر او څنګه یې تر موږ پورې راورساوه. دغه سیرت د هغو دوو غوره اصحابو دی چې پس له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دوی د دې امت بیرغ پورته کوونکي او لارښوونکي وه. اوس به د هغه وخت او زمانی حالات درته بیان سي کمه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په رحلت پورې مشته ده. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر غمجن رحلت ورسته د خلفاء الراشدین المهديين د حکم او خلافت دوره شروع کیږي. هغه خلفاء الراشدین چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ امر کړیو چې په دوی پسې اقتدا او د دوی متابعت وکړو، لکه څنګه چې د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند په کتاب کې مو ولوستل یا مو په هغه بحث کې واورېدل چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اول خلیفہ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی، نو زموږ اولنی بیان هم د هغه رضی الله تعالی عنہ په باره کې دی. خو د مخه تر دې چې د هغو واقعاتو په بیان شروع وسی کوم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت ورسته پیښ شوی دی، تر هر څه د مخه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پیژندل ضروری دی. ورونو، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څوک وو؟ دا ډیره سخته او مشکله ده چې ما غوند یو ناقصه انسان دی د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په باره کې خبرې وکړي او هغه دې معرفي کړي، ځکه زما سره داسې الفاظ یا جملې او کلمې نسته چې په هغو سره دي زه د دغه عظیم شخصیت حق ادا کړم. خو بیا هم بشر یم او د دغه بشري عجزه او نقص سره سره مې په دغه کار شروع وکړه، او د الله جل جلاله څخه توفیق غواړم چې دغه بحث پای ته ورسوم. دغه عظیم شخص چې نوم یې عبد الله او اسم کنیه ابو بکر او لقب عتیق دی د ابو قحافه رضی الله تعالی عنه زوی دی د ابو قحافه نوم عثمان دی نو ابو بکر یعنی عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمر القريشي التيمي چې په نسب کې د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سره په مره ابن كعب کې یو ځای کیږي او دغه مره د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شپږم نکدي د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مور ام الخير ده چې نوم یې سلمہ بنت صخر وو او ده هغو اولو کسانو څخه ده چې په دار الارقم کې په اسلام مشرفه سوی ده مگر د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پلار ابو قحافه رضی الله تعالی عنه ډیر ورسته او د مکه مکرمه د فتح په وخت کې په اسلام مشرفه سو چې ډیر سنجری او پستورګو هم روندو روند سوی وو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پلار د خپل زوی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر وفات شپږ میاشتې وروسته وفات سو چې د وفات په وخت کې عمر ونیو کاله وو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه قبیله چې د قریش د شاخو څخه یو شاخ دی او بنو تیم ورته ویل کېده د قریش د دیت مسؤوله وه یعنی کبه په قریشو کې یو څوک د دیت د ادا کولو څخه عاجز سو دوی به دغه دیت راټولاوه او ادا کاوه چې دغه وظیفه هم داسې وظیفه وه لکه سقایا رفاده او حجابه یا نوري وظیفې چې د قریشو په منځ کې سره ویشل سوی وي او په خپل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مخه تر اسلام د مکه مکرمه د لسو مهم مشرانو څخه یو مهم مشر او سردار وو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لقب عتیق بی عتیق یعنی آزاد سوی او معاف سوی ویل کیږي چې دغه لقب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له طرفه ورکول سوی دی هل تداسي او روايسته چواي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا ورز ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ولدي او وي فرمایل کتوق غاری چواغه چاته وګوري چې الله جل جلاله د اورسخه آزاد کړي او معاف کړي وي نو دي ابو بکر ته وګوري او په بل روایت کې راغلي دي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ودته وویل يا أبا بكر أنت عتيق الله من النار يعني يا أبا بكر الله جل جلاله تد أورسخ خلاص كري أو معاف كري أو سوك واي چه دغل قب تربع ست دمخ د جاهليات پا وقتوكي وركول سويو زكا دي رغضي الله تعالى عنه پا رنگ أو پا خوي شايستو أو پا عربيكي عتيق وهر حق شتا ويلكيجي چشه او د فخر وړوي نو څنګه چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم د چهره او هم د اخلاق او د لحاظه ش حسن او شایسته وو نو عتیق وبللسو هم دارنګه د رضی الله تعالی عنه لقب صدیق دی په داسې وخت او زمانه کې چې هلته د نن ورځې په شان د نقلولو د پاره د پرمختللو وسایلو څخه هیڅ شی وجود ندرلودي یا هیڅ شی وجود ندرلودي دا ممکنه نه و چې څوک دې داسې خبر ومني چې یو انسان دی د مکه مکرمه څخه او بیت المقدس ته د شپې په یوه حصه کې ولاړ سي او بیرته جراس نو ځکه ځینې هغه کسان چې نوی مسلمانان سوي وو کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د اسراء یا معراج قصه واوریدل دغه خبر خو یې هیڅ نه ومانه بلکې د دغه خبر په اوریدلو سره مرتد هم سو کله چې د قریشو مشرکانو دغه خبر واوریدې د خپل ځانو د پاره دا مناسبه موقع ولیدل چې د مسلمانانو په منځ کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت د تکذیب یا دروغ بللو اوازه نشر کړي نو ځینې کسان په دې امید چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به د دغه خبر په اوریدلو سره د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تصدیق او ملګرتیا پریږدي. په ډیر تلوار سره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ورغله او د هغه دا یقین و چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به یوازې دا نه چې د اسراء او معراج په باره کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تکذیب وکړي بلکې د اسلام څخه به هم واوړي. نو یا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وویل ته خبر یې چې ستا ملګری څه وایي؟ هغه وویل څه وایي؟ کفارو هغه د ده صلی الله علیه و آله وسلم د اسراء او معراج قصه ورته بیان کړه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل آیا ده علیه الصلاة والسلام دغه وویل؟ دوی وویل هو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل که دا ویلی وی رشتای ویلی دی. کفارو په تعجب سره ورته وویل آیا ته د ده علیه الصلاة والسلام دغه خبرې منې او تصدیق یې کوي؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل زه یې تر دغه په لیرو او نادرو خبرو کې هم تصدیق کوم. زه یې په هغو وحیو کې صادق بولم چې د آسمان څخه په یوه لحظه کې ورته نازلیږي. او تاسو درځئ چې وهغه علیه الصلاة والسلام ته ورسو. دوی ټول و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او هغه علیه الصلاة والسلام ناس دی هغه حالات بیانوي چې د اسراء په سفر کې ورته پیښ شوی و. او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د هرې خبرې په مقابل کې ورته وایي صدقت صدقت اشهد انك رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل انت الصدیق یا ابا بکر او ته یا ابا بکر صدیق یا. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لترپ صدق او تصدیق په نور و ډیرو ځایو کې ښکارا سوی دی او دغه د صدیق لقب د اسراء او معراج په ورځ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لترپ ورکړل سو. کم وخت چې نور خلکو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د درواغو نسبت کاوه العیاذ بالله خو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یې پوره تصدیق کاوه او ویل به یې صدقت صدقت. تر دغې ورځې وروسته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دغه لوی او عظیم لقب سره د صدیق مشهور سو. او دغه لقب یوازې لقب او په دنیا کې مرتبه نه ده بلکې صدیق په دنیا او آخرت کې یو داسې لوړه مرتبه ده چې په نبوت پسې ده. پس له نبوت اولینه او تر ټولو لویه مرتبه د صدیق ده. صدیقین تر اولیاو او شهداو په درجه کې لوړ دي. مصعب ابن زبیر رضی الله تعالی عنهما وایي ټول امت پر دې اجماع او اتفاق کړی دي چې ابو بکر رضی الله تعالی عنه صدیق وبولي. ځکه د رضی الله تعالی عنه تر هر چا د مخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تصدیق کړی دی او د ژوند تر اخره دغه د صدق او تصدیق او د ژوند تر اخره دغه صدق او تصدیق د دملګری وو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د فلتر کال دوه کال او څو میاشتې وروسته زیږیدلی دی چې په دې حساب سره دوه کال تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کشر دی. یعنی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت په وخت کې د درغ دی الله تعالی عنہ عمر اته دې اشکالو. ورونو دلته باید یوې مهمه نقطې ته متوجه شو. هغه دا چې کوم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په اسلامي تعلیم شروع وکړه د عمر اته دې اشکالو. نو یو ځوان مسلمان ته دا نشایي چې د قران کریم او شرعي علومو د زده کولو څخه په دغه عذر او بهانه سره نا امید شي چې وایي زما عمر ډیر دی زه اوس شي نسم زده کولای. خیر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دوه ودونه د جاهلیت په زمانه کې کړی دي او دوه ودونه په اسلام کې کړی دي. د جاهلیت د وختو یو زوجه قتیله بنت عبد العزا نومیده چې د دې په مسلمانېدلو کې اختلاف دی. څوک وایي چې مسلمان سوه او څوک وایي پر هغه خپل شرک پاته وه. او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم په دغه سبب طلاق کړه چې دا پر هغه خپل کفر ټینګ وه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د قتیله څخه دوه اولاد درلودل چې یو یې عبد الله نومېدی او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مشر زوی دی. او دغه عبد الله هغه څوک دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته په غار ثور کې د قریش خبرونه ورول او د دعوت په شروع کې مسلمان سوی دی او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په ملګرتیا جهاد کړی دی او غزاو ته حاضر سوی دی او د خپل پلار په خلافت کې وفات سو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خپل شخ کې دغه عبد الله رضی الله تعالی عنه چې د خلیفہ رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم زوی وو د خپل وفات په وخت کې شپږ درهم درلودل. دا د مسلمانانو د مشر د خلیفہ رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم زوی وو چې د ټوله دارایی شپږ درهم وو. د قتیله څخه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دوهم اولاد لروه چې اسماء نومېده او لقب یې ذات النطاقین دی. اسماء رضی الله تعالی عنها د پلار له طرفه د ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها خور ده او د زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه شزه ده او د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه مور ده. دا هغه څوک ده چې د هجرت په وخت کې په غار ثور کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او خپل پلار ته خواړه ورول. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د جاهلیت د وختو دوهمه زوجه ام رومان ده چې د اسلام په شروع کې مسلمانه سوی ده او هجرت یې کړی دی او د الله جل جلاله د فرمانبردار بندگانو څخه وه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ام رومان څخه هم دو اولاد درلودل چې یو یې عبد الرحمن او بل یې ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنهما دي. عبد الرحمن د بدر او احد په غزاو کې د مشرکانو د لشکر ملګری وو. د مسلمانانو او د خپل پلار په مقابل کې جنگ دی خو د احد تر غزا وروسته په اسلام مشرفه سوی دی او ش صادق مسلمان وو. په ورسته کې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په ملګرتیا د یمامې په جنگ کې همدارنګه د شام او عراق په فتح کولو کې جهاد کړی دی. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دریمه شزه چې پس له اسلامه یې نکاح ورسره کړی ده اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها ده چې د دې څخه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو زوی پیدا سوی دی چې محمد نومېدی او اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها تر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مخه د جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه شزه وه او د هغه څخه درې اولادونه درلودل. د هغه تر شهادت وروسته یې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره واده وکړ او د درغ د الله تعالی ان هو څخه هم یو زوی محمد پیدا سو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی ان هو وسط کړی وو چې ما ته بزما شزه اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها غسل راکوي. نو اسماء رضی الله تعالی عنها په اسلام کې اوله شزه ده چې خپل خاوند ته غسل ورکړي دي او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر وفات وروسته د حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه سره واده وکړ. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څلرمه شزه چې د دې سره هم پس له اسلام واده کړی دی حبیبه بنت زید الخزرجی رضی الله تعالی عنها ده. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د وفات په وخت کې دا حامله و او د ده تر وفات وروسته یې لور پیدا سو چې نوم یې ام کلثوم بنت ابي بکر و. نو په دغه حساب سره د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه شپږ اولاد و چې درې یې زامن او درې یې لونی و. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه قیافه. د سیرت او تاریخ علما د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د قیافه بیان په داسې ډول سره کوي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه جګو نه ګردی، میانه قده او سپین پوست سړی و. په بدن ډیر ډنګر و، د مخ غوښې یې ډیرې لږ وې، سترګې یې د سترګو په کاسو کې دننه وې او اقنع الانف و. انف اقنع په عربي کې و هغې پزې ته ویل کېږي چې د پزې منځ یې جګ او لوړ وي او د پزې څنډه یا د پزې سر یې د کښتې خواته چیر وي، چې دغه قسم پزې ته انف العربي هم ویل کېږي. کوم وخت چې ژره سپینه سوه نو یې په نکروزو سره کول. دا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د قیافې وصف او تعریف و. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه اوصاف څه شو؟ د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مشهور صفاتو څخه یو دادی چې د هیڅ کله وبته سجده نه کړي. په یو روایت کې راغلی دی چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پلار ابو قحافه یو ورځ د ابو بکر د کوچنیوالي په وخت کې ابو بکر د ځان سره د بوتانو د عبادت لپاره بوتي او هلته ورته ویل ته دلته د دغو بوتانو عبادت کوه او پلار یې په خپل کار پسې ولاړی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغو بوتانو ته کتل او ورته ویل ما ته خواړه راکئ، ما ته اوبه راکئ، ما ته کالي راکئ. کله چې د هغو له طرفه جواب نه اورېدی نو یې دغه بوتان په ډبرو ویشتل تر څو چې ځینې یې مات کړل او د دغې ورځې څخه یې هېڅکله بته سجده نه ده کړې. یو وخت د مکې مکرمې قریش ورته وویل یا ابابکر، ته و لات او عزا ته سجده نه کوې؟ ده ویل لات او عزا څوک دي؟ هغو ویل د الله لونې دي. ده ویل مور یې څوک ده؟ قریش لا جواب او پټه خلص و. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مخطر اسلام د جاهلیت په زمانه کې اته ډیر ښکاله ژوند کړی دی، خو په دغه ټولو کلو کې د شرابو څکه نه ده کړې. یو وخت د اصحاب کرامو په مجلس کې یو چا پوښتنه ځینې وکړه چې تا په جاهلیت کې شراب څښلی دي؟ د رضی الله تعالی عنه وویل اعوذ بالله، په الله جل جلاله سره پناه غواړم. یو چا ورته وویل ولې؟ درغ دی الله تعالی عنه وویل ما خپل عزت شرف او مړانه ساتل، ځکه هر هغه څوک چې شراب وچشي هغه د خپل شرف او مړانه ضایع کوونکی دی. د دغه مجلس خبري ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېده. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دو واره وفرمال صدق أبو بكر، صدق أبو بكر، يعني ده غير اشتاويلد. والكيجي چه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يو سري ولدي چه شراب يتشل أو دمزك سخيا ناپاك أو كچرشيان را أخستل بخفل خلقه إشوول. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه چه ده غير حال ولدي قسم يياسكي چې هیڅ کله بخفل ځان و دغه ذلت ورنکم. دغه ذلیل کیفیت باید د ټولو شراب چشونکو لپاره عبرت وي. هر هغه څوک چې شراب چشي دغه حالت ته په فکر کې وروګرځوي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر اسلام د مخه ټولو هغو کسانو خوښ درلودی چې د مړانې او وقار خاوندان و. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مهم صفت دا و چې دی تر بعثت د مخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آشنا یو. د دوی په منځ کې تر بعثت د مخه د کوچنیوالي څخه الفت او محبت موجود وو. دا سلا هم ویل کیږي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه سفر کې هم ملګری وو چې د ابو طالب سره شام ته تللی او په هغه سفر کې د بحیره راهب سره ولیدل. علما کرام وای د کوم ورځ څخه چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په اسلام مشرفه سوی دی بیا هیڅ کله د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه نه په سفر کې او نه په اقامت کې جلاسوي دي، به له هغه وخت څخه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په امر یا اجازه سره د حج یا غزا د پاره لیږل سوی وي. یوازې دا نه چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره په ټولو غزاو کې ملګری وو، بلکې په هجرت کې هم ملګری وو. خپل کورنۍ او اولاد یې په مکه مکرمه کې د کافر قریشو په منځ کې پریښول، او دی د الله او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د رضا د پاره د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ملګری سو. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه شجاعت سره د دې چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په بدن ضعیفه او ډنګر وو، مگر په حق کې قوي وو. د الله جل جلاله د دین په لار کې په هیڅ پروا نه کړه. یو وخت حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د خلقو څخه پوښتنه وکړه او ویل وایست څوک تر ټولو خلقو شجاع او دلاور دی؟ خلقو وویل ته یا امیر المؤمنین. درغ دی الله تعالی عنه وویل یا تر ټولو خلقو شجاع ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی، ځکه د بدر په ورځ موږ د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د پاره عرش جوړ کړی، او وویل د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د ساتنې لپاره به څوک په دغه عرش کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره ملګری وي چې د مشرکانو څخه څوک حمله پر ونه کړي. په والله هیڅ څوک را د مخه نسو بیل ابو بکر څخه چې توره په لاس کې و او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره ولاړو. د مشرکانو څخه چې به هرچا د دې اراده وکړه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته ورسي، د به حمله پر کول. ورونو، تاسو ته معلومه ده چې د بدر په ورځ د مشرکانو شمیر تقریبا 1000 نفر وو، او مسلمانان تر 300 نفرو لږ زیات وو. او د مشرکانو اصلي او اساسي مقصد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وو. نو هر څوک چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره په عریش کې ملګری وي یا د سره ناست وي، هغه څوک د مرګ سره مخامخ دی. او په دغه ورځ دغه نفر حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وو. حضرت علی رضی الله تعالی عنه نور هم وویل ما په مکه مکرمه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدی چې مشرکان پر راګرځېدلی و، یو د یوې خوا او بل د بلې خوا په سکانو او چپلاخو واهه، او دغه یې ورته ویل چې ته هغه څوک یې چې دغه زموږ الهه دی یو اله ګرځولی دی؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنه وایي موږ د لیرې ورته کتل، په والله زموږ څخه هیڅ څوک نه ورغلی او نور نږدې سو بیل ابو بکر رضی الله تعالی عنه څخه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په تلوار سره هلته ورغلی، یو یو طرف ته پوری وهی او بل بل طرف ته، او دغه یې ویل تاسو یو څوک پر دغه وژنی چې وایي رب می الله دی؟ څو ځان یې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورورساو. مشرکانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پریښاو او پر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې راواچول. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د کفارو له طرفه ډیر سخت ووهل سو، خلک پکښ غورځېدل. عتبه ابن ربيعه ورنږدې سو د ابو بکر رضی الله تعالی عنه پر ځګر کښېنستی او خپل چوټه ورته ونیول، پر مخ مخ یې په وهي، مخ یې تر داسې اندازې وپړسېدی چې پزه یې په مخ کې نه معلومېدل، او د مخ څخه یې وینې را بهېدې. د هغه وخت چوټه وي د میخو ډکی او هر یوه یې 2 کیلو وه، تر څو چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه به هوش او به صد پروت وو. بیا نو بنو تیم چې د ابو بکر رضی الله تعالی عنه قبیله و راغله، او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې په یو پټوکی واخیستی او د در رضی الله تعالی عنه کوړته یوړی، او د په مرګ کې چا شک نه درلودي. خوده د ورځې په اخر کې خبري وکړه، او اوله خبره یې دا وه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه دی؟ حاضرو کسانو خبره واړول او بیا د درغ د الله تعالی هو مورته چې ام الخير ورته ویل کده او تر دغه وخت نو مسلمان سوي د خلک ور ولاړ سو او ورته ویل د خورلو یا چشلو یو شی ورکه مور چې ورته راغله او سره یوازې سو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه دی او څه وکړه مور یې وویل آیا تر اوسه یې لا هم یادوي درغ دی الله تعالی عنه وویل والله نبه څه وخرم او نبه یې وچشم تر څو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لطرف مطمئن نسم مور یې وویل ته ستا په صاحب مور یې ورته وویل ستا په صاحب او ملګری نیم خبره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل و امي جميل بنت الخطاب تورسه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حال پښتنه ځنی وکه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مور و امي جميل ته چې فاطمه بنت الخطاب او د عمر رضی الله تعالی عنه خور ده ورغله اول ابو بکر د محمد ابن عبد الله د حال پښتنه درڅخه کوي ام جميل چې خپل اسلام یې پټاوه وویل نه ابو بکر پیژنم نه محمد ابن عبد الله او کدي خوښوي چې ستا زوی ته در سره ولاړسم ولاړ بسم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مور ورته ویل هو راځه ام جميل د ابو بکر رضی الله تعالی عنه د مور سره او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغله ویل د چ ابو بکر رضی الله تعالی عنه ټپی او زخمی پروتی دا ورنځ دسوه او په چغو سره یې ناری کړه والله هغه قوم چې ستا سره یې دا کار کړی دی هغه د فسق او کفر اهل دی او زه امید لرم چې الله عز وجل بستا بدله او انتقام د هغو څخه واخلي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه حال دی او څنګه دی ام جميل رضی الله تعالی عنها ورته وویل دا ستا مور یا اوري ابو بکر رضی الله تعالی عنه وویل پروا نه لري دا زما مور ده ام جميل وویل هغه جوړ او روغ دی ویل چیرې دی ویل دی ابن الارقم په کور کې دی ابو بکر رضی الله تعالی عنه وویل والله نبه خواړه وخرم او نبه شی وچشم تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نه مورغلی وویل ته لږ انتظار وکه چې ته یو څه آرام سي او خلک کوروته ولاړ سي ام جميل وای پس له څه وخت څخه چې خلک کوروته ولاړه ابو بکر رضی الله تعالی عنه چې د تک کولو قدرت یې نه درلودي په داسې حال کې مو د کور څخه راوېستي چې زموږ په منځ کې وو او پر موږ یې تکیه کول څو ودار الارقم ته ورغلو او هلته یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې ابو بکر صدیق په دغه زخمی حالت کې ولیدی زړه یې پروس او ورته راولاړ په غیږ کې ونیوي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شفقت او مهربانی ولیدل د هغه د تسلی لپاره وویل یا رسول الله نور څه نه دی راسوي فقط دغه مخ می خورسوي دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا ورته وکړه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله زما مور ته دعا وکړه چې الله جل جلاله هدایت ورته وکړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اللهم اهدی ام ابي بکر د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مور چې دلته ولاړه و فورا یې وویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا و چې پر دغه ځای قبول شو دا سه نور هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره ډیر د خطر ځایونه راغلي دي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ځان ورسولې دي د احد او حنین په ورځ چې ډیرو مسلمانانو تیښته اختیار کړه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ثابت ولاړ و ابن عساکر د ابن سیرین رحمت الله علیه ته روایت کوي چې عبد الرحمن د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه زوی چې د بدر په ورځ د مشرکانو ملګری وو پس له اسلام راوړلو یې و خپل پلار ته وویل پلاره د بدر په ورځ او د جنگ په میدان کې به ما ته لیدلې خو زه به د دې لپاره درڅخه ګوښه کېدم چې ستا سره جنگ به نه کم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل مګر زه په والله کته زما په مخ راغلی وای ما به مخ نه وای درڅخه اړولی او وجلی به مې وای د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په شخصیت کې د حق او حقیقت محبت پروت وو د حق د پاره ژوند کاوه او د حق د پاره ځان قربانوه کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم پس له بعثته پر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه اسلام عرض کړي د رضی الله تعالی عنه بلا تردد مسلمان سو او د شهادت کلمه یې وویل کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په شخصیت کې حق او حقیقت ولیدی خپل ځان او مال خپل کورنۍ او اولاد یې د هغه د پاره قربانول کله چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و رفیق اعلا ته رحلت وکي بیا هم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه تریخ حقیقت په ښکاره ډول سره قبول کړي دا ځکه چې د درغ د الله تعالی عنه پر ټول تصرفاتو حق او حقیقت حاکم وو هغه وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حیات او د حق چلوونکی وو درغ دی الله تعالی عنه چې هر څه درلودل تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې قربانول او بیا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحلت وکي بیا هم دی پر هغه حق او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر متابعت ثابت پاتو نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر کورنۍ د باندې او پناری نو کی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه اول نفر دی چې په ایمان مشرفه سوی دی مگر په ټول بشر کې اول هغه څوک چې مسلمان سوی دی او په ایمان مشرفه سوی دی هغه ام المؤمنین حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ده او بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنه دی چې د مسلمانیدلو په وخت کې لسکلن هلک وو او بیا زید ابن الحارث رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم آزاد کړ سوی مرایي وو او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په کور کې اوسېدی مسلمان سوی دی نو په کوچنیانو یا ماشومانو کې اول هغه څوک چې په اسلام مشرفه سوی دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دی او په مریانو کې زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنہ اول هغه څوک دی چې په اسلام مشرفه سوی دی نو خدیجه علی او زید رضی الله تعالی عنهم اجمعین ټول هغه کسان دي چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په کور کې اوسېدل خو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه اول نفر دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر کور د باندې و اسلام ته داخليږي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ما داسې څوک و اسلام ته نه دی رابللی چې هغه دې تردد او نقاش سوال او جواب نوی را سره کړي بیل ابو بکر څخه چې نه پښتنه کړي ده نه تردد فقط چې رسول الله صلی الله هو عليه وآله وسلم داورت وويل چه يا أبا بكر الله جل جلاله زده جه أمت ده پاره پر رسالت سره اختیار کرم او دامي وزيبه ده چه خلق و وحدانيت ترا وبولم ترسو چه دا شاهده ادا كي چه لا إله إلا الله وأني رسول الله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فورا بیل پشتنی او نقاش وویل اشهد انک رسول الله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دغه شاهدی په صدق او اخلاص را ادا کړل چې ول زه شاهدی ادا کوم چې ته رسول الله یې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ له طرفه د دغه دعوت قبلول نه سادگی و او نه بلا فکر کولو تلوار وو بلکې دا هغه د حق قبل ول وو او د دغه ورځ څخه د زړه په حق او حقیقت سره د کېدی دلته زموږ د پاره یو دقت او توجه پکار ده. هغه دا چې هر هغه څوک چې دا یې یقین سو چې دغه د اسلام دین حق دین دی، نو د هغه د پاره دا لازمه ده چې د دغه دین پوره متابعت وکړي، خپل ځان د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره مشابه کړي. تاسو ته معلومه ده چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ډیرو لمنځو او ډیرو روژو تر موږ نه دی دمخه سوی، بلکې د هغه د مخه کېدلو سبب دا دی چې حق یې ولیدی، د حق متابعت یې وکړي، په خپل ځان، په خپل وینه، په خپل مال، په خپل روح، په خپل وخت، په خپل کوشش، په خپل اولاد، په خپل درجه او مقام د حق د کامیاب کولو د پاره په صدق او اخلاص سره ودرېدی. موږ باید د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه درس واخلو او د هغه څخه زده کو چې کله دې حق وپیژندې او حق در معلوم سو، نو ته باید د حق د پاره ژوند وکې. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د اسلام په حق له دغه څو کلمې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه واورېدې، یوازې دا نه چې مسلمان سو، بلکې فورا یې په دعوت هم شروع وکړه او